katika makosa makubwa na upungufu mkubwa sana katika tauhid. Na hii yaonyesha uchache wa elimu wa yule anayezungumza maneno kama haya, ni kuwasifu makafiri kwa maendeleo waliokuwa nayo. Nafikiri si kitambo mliwahi kumsikia yule mwimbaji, kwa kuwa amepelekwa mtu katika nchi ya kikafiri kafanye da'wa, akafika kule, katika yale mambo ambayo walikuwa kiyazungumza au aliyekuwa kiyazungumza huyu bwana, alikuwa akiwasifu sana maendeleo waliokuwa nayo kufaru, mpaka kusema kuwa hata mafuta, kusudia nchi za Kiarabu za Kiislamu waliokuwa nayo, walikuwa ni watu, yani kazi yao kula tende na mofa, watajuaje kule chini kuna mafuta? Wasiokuwa sisi, ya kusudia kufar, ndio waliokuja wakawaambia hapa kuna mafuta. Kwa maana hawana hata elimu ya kutafuta mafuta ambayo yako chini yao. Bali kufikia kusema lau kama wataangamizwa hawa, yani kufar, sisi tutakufa. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Haya haya nilisema kwamba Mungu ametupa mapetroli, kuchimba hatujui. Sio kuchimba hatujui, tulijua kuna petroli. Hata wale waliokuja kutuambia kuna petroli hapa si sisi. Wewe huwezi kukaa na tende zako kule mwituni na ngamia shoka jua ndani ya ardhi kuna petroli. Kuna watu wasomi waligundua kuna petroli hapa. Ni mali hiyo, dhahabu nyeusi. Kisha mkao kuitoa muwezi mkaja mkatolewa mkaekewa na bei. Hii petroli hii haiuziki ila kwa dola. Mkishafanywa hivyo mtapelekwa tu vile wanavyotaka wao. Nendeni kulia mtakwenda, nendeni kushoto mtakwenda. Itabaki sisi tununue silaha kwao, tupigane sisi kwa sisi tu. Damu za mugika Iraki, damu za mugika Filastini, damu za mugika Syria. Wakati wa kupigwa adui, hukaa msikitini tukiomba dua. Allahumma dammirhum. Amen. Maadui huwaponda kwa dua. Sisi Waislamu kwa sisi kwa sisi hupondana kwa silaha. Si uko mwanielewa? Tuenda kwao kununua silaha zao. Manake vita vinavyoendelea katika dola zote huku kwetu, silaha zinazotumika si zetu, nzao. Lakini ikifika sasa vita baina sisi na wao, sisi tunaenda msikitini tu kwa dua tu. Na hakuna lolote mpaka leo. Na alhamdulillah Mungu hakukubali hizo dua pia. Manake Mungu angekubali hizo dua pia tungekuwa tushakufa sisi. Manake dua sisi tukiomba huomba kwa ubaya mno. Mungu amalize wote, wa Marekani wote na wanaowasaidia, na wa Canada na wa Jerumani, na watoto wao mayatima, wake zao wa wajane, asibaki hata mmoja. Uktulhum badada wala tubqi. Haya, Mungu akubali dua, wafe wote. Tutapanda magari yapi sisi? Tutapanda magari yapi sasa jamani? Kama haya tukiwatanabahisha watu na kuambia ni makosa katika itikadi ya Muislamu kuitakidi mambo mabaya kama haya, pia mtu atunyoshia vidole atuambie tufanye makosa, mbona hamwakatazi hao zungumza maneno machafu kama haya? Mwataka kutawala ulimwengu. Haya, feni hizi watu wazihitaji, and bi maana nyinyi hamwezi kuzua hata feni, kuvumbua hata feni. Watu wataka maendeleo, watu wataka kadha. Maneno kama haya kejeli kejeli yanafanana na maneno haya, sio بالضبط, lakini maneno kama haya mpaka mwisho kufikia kusema kuwa sisi tukitaka kuwapiga vita hawa makafiri, basi tuwapiga vita kwa kuomba dua, lakini tukitaka kupigana sisi kwa sisi huwa basi tununua kwao silaha, kisha ndio tupigana na wao. Yataka tufahamu kitu kimoja, kafanya istihza na dua. Utawasikia katika misikiti, Allahumma qtuluhum badada, amen, kisha watu wacheka. Asijue kuwa addua silahul mu'min, miongoni mwa silaha za Muislamu ni silaha ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na dua ni ibada. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ad-du'a huwa al-ibada, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي الله كيت دعاء عبادة سيدخلون جهنم داخرين. Mtu afanya istihza na dua kisha mwisho sema alhamdulillah, Allah hawatakabali maombi yao. Manake lau kama angewatakabalia waomba dua mbaya wa, tungepata tabu sisi, tungelikuwa tuna hata magari, tungelikuwa tuna jamaa. Hawa watu wafikiria dunia tu, sisi kuwatawala watu si kuwafikishia maendeleo ya kidunia. Tayari watu wanayo maendeleo ya kidunia, ni kuwafikishia hii dini ambayo hata baadhi ya Waislamu kama walinganizi kama hawa bado hawajaufahamu kisawasawa. Hii dini tuwafikishie watu, ndio watu wataendelea katika huu ulimwengu. Na hayo maendeleo Allah ashakueleza katika kitabu chake, ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Wajua dhahir tu ya maisha ya dunia hao, wasikughuri ndugu yangu kwa sababu umepelekwa katika nchi zao ukaona majumba ukaona magari ukachanganyikiwa. Ama hukumbuki jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, ama tarda ya Umar an takuna lahum ad-dunya wa lana al-akhirah. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema maneno haya. Lakini lillahi alhamdu wal minna, hili janga la corona, niliwaambia kuanzia huko nyuma, wengi katika watu wataaibika. Allah ana hikma kubwa. Je, haikudhihiri kuwa wa kwanza kuvumbua mashini ile ventilator ya kutumika katika kuvuta pumzi kwa watu wakiwa ndani ya ICU, aliyevumbua Muislamu sahi ambayo yatumika moja kuwafikishia watu saba, na ilikuwa moja ni mtu mmoja kabla ya siku mbili. Mmeona Muislamu mwenye kumiliki kampuni kubwa ya kutoa kifaa hiki, Muislamu, wanaokufa wa mwanzo kabisa katika madaktari ambao walijitolea kusimama ili kuwatibu watu katika hili janga, Waislamu, wako wapi hawa leo? Mbona hawasemi? Wako wapi walikuwa wakisema Waislamu wako nyuma? Wako wapi leo? Nendeni mkasome, mtaona kuwa katika mambo mangapi ambayo leo yajiri, Waislamu ndio wako mbele kabisa katika mambo, katika ilmu hii ya kidunia. Kwa usidanganyike na hadhara ambao kunao kufar, bali hili janga limeonyesha kumbe hawana chochote, hawana chochote. Wale walikuwa kipigia kifua kuwa wao ndio supapa, wako wapi leo? Fungiwa katika majumba, wako wapi? Allah subhanahu wa ta'ala awaonyesha waumini kuwa msiwaone hawa kuwa wamefika. Nao uwezo mimi, nao uwezo wa kuwafanya vile nitakavyowafanya. Ye hawakuwa wakiwatesa Waislamu, wewe waona si dua pengine labda katika nchi ya Uchina walivyokuwa wakiwatesa Waislamu, wale waliodhulumiwa wakaapiza yakawa haya yalikuwa yawezekani? Yawezekana. Kwa hii ni neema kwa Waislamu waone kuwa msighurike nao, maanake wengi katika Waislamu leo wamekuwa waghurika. Ikiwa walinganizi wengine ndio hawa waimbaji hawa wako hivi, haya tusemeje? Sasa haya ukiyasema utaambiwa waona atukana watu. Ile muulizane kama si mwimbaji. Hata ili janga la corona nafikiri likitoka pia wataimba, si ajabu. Sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu an yahdiyana wa iyyahum.